William Parker, Matthew Shipp, Jillima Brown, Joe McPhee i pomysłodawca, zarazem autor optometrii, Paul David Miller w programie trzecim. Swoją drogą, jak blisko optometrii do sformułowania astigmatic, czyli najbardziej znanej chyba na świecie polskiej płyty jazzowej Krzysztofa Komedy, do którego odwołuję się również w moim mixtape'ie. Mixtape'ie, w którym usłyszą Państwo Cortex, czyli francuski band porównywany w latach 70. do muzycznego UFO, wspomnianego i zapowiadanego już Milesa Davisa z utworem Milestones. Pojawią się również fragmenty z pierwszej płyty Electroacoustic Beat Sessions i kompozycji pierwotnie Krzysztofa Komedy Repetition, po której przejdę właśnie do etiud baletowych Krzysztofa Komedy. Usłyszymy także Johna Coltrane'a i utworu z modalnej płyty Blue Train. Następnie o szczególną uwagę poproszę fanów septetu Wintona Marsalisa. I na zakończenie Irving Joseph, czyli gentleman, który w latach 60. dyrygował kilkudziesięcioosobową orkiestrą w Los Angeles, która z jednej strony złożyła podwaliny pod to wszystko, co dziś dzieje się na scenie LA, ale z drugiej strony płyta, która pojawi się na zakończenie mixtape'u, jest takim małym odniesieniem do mafijnych sytuacji lat 30. z Nowego Jorku. Być może już Państwo wiedzą, o jakim albumie mowa. Jeśli nie, to informacje uzupełnię tuż po prezentacji. Teraz proponuję nieco skupić się na tym mixtape'ie, a może nie, może właśnie wręcz przeciwnie, niech on towarzyszy sobie gdzieś w tle. To mój debiut w takiej formie, mixtape złożony z jazzu i jazzopochodnych nagrań. Życzę dobrego odsłuchu. Anagram Margana. Hello there, and welcome to the exciting world of HIP. This is a new departure in language instruction for English-speaking people who want to talk to and be understood by jazz musicians, hipsters, beatniks, juvenile delinquents, and the criminal fringe. Bonjour madame, bonjour monsieur. Nous allons, grâce à ce disque créé spécialement pour vous, essayer de tirer ensemble le maximum de qualité sonore de votre chaîne Haute Fidélité. Sit back, relax, and close your eyes. Vous dansez, mademoiselle? Sacré français!

Hey! Thank you. Dimitri from Paris, Cortex, Miles Davis, Electroacoustic, Beat Sessions, Krzysztof Komeda, John Coltrane, Winter Marsalis i jego septet i na zakończenie Irving Joseph z bardzo interesującej płyty Murder Incorporated, z której skorzystał Bogusław Wołoszański, tworząc czołówkę do sensacji XX wieku. Audycja Nagram Margana pojawi się w podcaście i tam też wszystkie utwory, które brzmiały w trakcie prawie dwóch ostatnich godzin. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. I na zakończenie klamerka, czyli Miles Davis. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi.